meste deli gönül meste. Armağanım vardır dosta, hasretinden oldum hasta. Garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gözlüm, fiyatlara meyil bağlama. Ellere meyil bağlama dost. Garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gözlüm, yatlara meyil bağlama. Ellere meyil bağlama dost. Hasretin beni öldürür, gül gibi benzim soldurur. Ağlatan bir gün güldürür. Garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gül, yatlara meyil bağlama. Ellere meyil bağlama dost. Garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gözlüm, yatlara meyil bağlama. Ellere meyil bağlama dost. Daimi dertlidir candan, nasıl vazgeçersin benden? Eğer ayrılırsam senden, garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gözlüm, yatlara meyil bağlama. Ellere meyil bağlama dost. Garip ağlama ağlama, dertli sinemi dağlama. Ben gidersem ah gözlüm, yatlara meyil bağlama. Ellere meyil.